سورت النمل واو یا نمبر آیات دے اخیر صفا اخیر پانا دا دو سورت النمل شلم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْزِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِي وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينَ سورة نمل کے دو مسئلے وے یو مسئلہ چپویا پپٹو سیزنو زیمہ دویم سلامتیا او بچاو زور کوم په دې دوه مسلو باندې دوه دو واقع ذکر کړي پاول مسله چې پویا زېما وګوره حضرت موسی علی السلام خپل امسان خبر نو وګوره حضرت صالح علی السلام اولوت علی السلام تما خلاصې او نجات ورکو داغه حاصل 15 په تمایات کې راوخلو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دویمه مسله سلامتی او بچاو زور کوم دا غي حاصل یو کم شپیتم آیات کې راوخله او سلام علی عباده الذین اصطفى صورت کې دلایل زواجر او پنکار د مقاصد باندې کله د قیامت او کله په توحید او کله تسلی وا د دې نه ترغیب قران تا و انه له دم و رحمت للمؤمنین او بشکا دا قرآن خامخا ہدایت دے دنیا کے ذریعہ او سبب دے ہدایت دنیا کے قرآن گردی ورحمت للمؤمنین او رحمت دے دا پارا دا مومنانو ورحمت للمؤمنین او رحمت دے دا پارا دا مومنانو ان ربک یقضی بینہم بحکمہ بشک ربستا فیصلبو کی دیتر میں انزاپ اقبل حکم بانے وہو العزیز العلیم او دا الله دی غالب او پویا غالب او پویا دی الله فتوکل علی الله زانو سپار په الله باندې انک علی الحق المبین یقینا ته په حق ښکار باندې انک علی الحق المبین یقینا ته په حق ښکار باندې انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین زان اس پارا پالا زکا چه تا پا حق بانده زان اس پارا پالا دوی مل زکا چه تا نشه او رولی ملوتا او نشه او رولی کنتا بلنی لرا نو زان اس پارا پالا بانده اینکا لا تسمی الموتا یقینا تا نشه او رولی ملوتا ولا تسمی سمع الدعا او نشه او رولی کنتا الدعا بلنا اواز اذا ولوا مدبرین کلا چو گرزی دی شاکون کی داد صورت روم کی رستو بیا رازی روم انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعا روم کی رازی بیا انک لا تسمع الموتا یقینا تنشی اور اولی ملوتا نشی اور اولی ملوتا روم اخر کې د آیات راځي دارنګې اوس د دو آیاتونو کې راځي تنشه او رولې ملوتا ځکه ژوندې عمر برابر ندي ژوندې اوري ویني او ملي ناوري او نويني وما انت بمسمعن من في القبور تنشه او رولې هغه چاته چې په قبرونو کې دي وز بعض خلکو چې هغه اوري دا مسله خلکو اختلافی جوړه کړې ده حالان کې دا اتفاقی مسله ده بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها چې دا نص د قران په دی موجود دی چې ته ملي نشي اورول ملي ناوري ول ناوري ځکه قران کې الله وی لا تسمع الموتا وما انت بمسمع من في القبور اورینا لکه سوره فاتر کې مراجعه د الله سمات کې انت دعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سو आवाज کوي د نیکانو بندګانو ته ناوري تاسو आवाज نو چې نیکان بندګان ناوري نو نور خلق به سواوري انك انت دعوهم لا يسمعوا دعاءكم دوی دا ژوند دي ځکه اوري منگو اس دا آیات پیش کئی ولا تقولو لما یقتل فی سبیل اللہ امواتن بل احیاء ان بلکہ دی جوندی دی وی مو آئی تاسو آگا چاہتا چو وجلی جی پلار دا اللہ کی اموات دملو امرو تا مو آئی بلکہ دی جوندی دی نا بل احیاء ان بلکہ دی جوندی دی قرآن وی خوالا کہ لا تشعرو ان تاسو نپوئی گئی دا غی پا جون باندی د دنیا په ژوند خو خلق پویږي کنه ګوره زستا په ژوند پویما ته زما په ژوند پویږي چې خوراکم کو اسکا کم کو سا مخلو ها حرکاتم کو سکناتم کو خوبم کو خوراکم کو او دسمات دزو دا ژوند دې کنه لري نو دا هغه ژوند الله وي پاره خوراک تاسو پوینه رزقم ملاویږي غیلا ها خو تاسو پاره رزق نو پاره ژوند پوینه مونږو توی چې ژوند دی مونږه یومله هم دی قران او تمله ویل دی زکه ناوري چې عمل دی لکه سورته نحل 21 نمبر آیات کې تیر شو ا چې تاسو تر امدد شوای به ذا لا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احیاء ملدی غير احیاء ژوند دی اموات ملدی غیر آیان جوندین دی وما یشعرون ایانا یبعثون نپوی گده چده بکل پورتکولیشی ده قبرنونا زستا دلائلم ده قرآن ندی خوزما دلائلم ده قرآن ندی خوطا چکم مقصد ذکر که آغا مقصد ده احیان ندی کتا عرض ایک جوندی دی نبیا خدا وی فانزلنا من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها راورو موږ د بر نو بو نو فاحيا به الارض نو ژوند کوي په دې بو سره زمکه زمکه کې روح شته زمکه ژوند کوي حیات نه مراد کله کله مراد تر تازه ګیرا نو تازه کوي په دې باران باندې زمکه لرا انبیاء شهدا اغه تر تازه دي پشان د ژوند دنیا څنګه چې دنیا کې انسان تر تازه او خوراک کې اسکا کوي نو حالته ما غیلا ارشه ملاویږي د دنیا پشان تر تازه دي هو او خوراک او اسکا کو ژوند دي دنیا پشان نه دي پوش ملدي قران د عملې چوته ویل نو په اعتبار د دنیا سره ملدي او چې ژوندۍ ورته ویل نو د الله په نسبانه سدي ژوندۍ نو اوس ژوند او مرګ موږ ته فرق څنګه دی ولکه الله ته شروع تاسو به نه پوهیږئ چې ژوندۍ څنګه دی او مرګ څنګه دی نو خلک راغی وی ګوره مل یوري او دا یو لوی مسله جوړه کړی سمال موتا سمال موتا الګه چې موتا شنو به سما د کم دینه کوي مل خو اره خو پرې د مل قران په دې دوه آیاتونو کې ذکر کوي کون د نشاورولې ولا تسمعوا ثم الدعاء نشي اورولې کون تا کون دې چې په غوګونو دروندې کته او تواز کې ست आवाज اورې چې هغه ماشين پکې نه په غوګونو کې آله غوګونو کې نه پرتا نو کته او زر ها چې بچي نه اورم سوي ته دې نه اورم نو چا غتو ته ګوري تا ته ګوري مخه مخ دی بوګونو کون دی نو هغه ناوري نو چې دوه درې غزه خاورې دی په ودرولی دی جنازه دی په کړی دا غوګونا او خپي او سر او سترګې دل په خپل لاسونو سم کړی دی بیا باغه کم دی نه واوري وي هغه ژوندې چې تا ته ګوري هغه ناوري نو مله به کم دی نه واوري دا ټول بي وقوف خلق دی نو او قران او ما انت تنشورول کړي او ما یست ویلاحیا لموا ژوندۍ عمره برابر نه دي ژوندۍ حرکات کوي ژوندۍ ویني ژوندۍ خوراک کوي اسکاک کوي مرګ دا عمر غوړه داشه نشي کوله هغه انسان چې تاسو سره ناشتي من دې تللی دې سره وي هغه چروح تلار شي هغه جوسه بیا ته دنیا کې پرې دي زره خخه وي بوونه کی هغه اصل مقصد چې روح هغه ته تللی دې سره جوسه باندې سکه خو مل لیکره دا وینا هو یو حدیث د بخاری پیش کړي وإنه لا يسمع وقرأ نعليم مل اوري چغار د پیزار د خلقو وګوره بخاری حدیث ته وګوره قران آیت ته انك لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء وما انت بمسمع في القبور ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم زب حدیث خو بس جرحو کې نو په قران جرح کول شي دیو جنا علما ذکر کوي چې کله د قران او د حدیث مسکه تعارض راشي نو دواله باندې با ما عمل کې کدواله باندې عمل ممکن نه تعارض بالکل نه د فقېږي نو بیا په قران باندې عمل کې دا زموږ د اصول مسله قران به معمول وي او حدیث به متروک وي خدل ته کوم حدیث نه متروک کو په دواله باندې عمل کو قران باندې ظاهر تاویل به په قران کې نه کې تاویل به په حدیث کې کې قران په ظاهر باندې بوزي بس مړي ناوړي ناوړي قران ویلي ناوړي او چې حدیث کې راځي د بخاري چې اوري आवाज د پیزار مړي اوري نو داغي معنا دا نه ده چې مړي اوري دل کوي داغي نن ته دا قیاس ثابت کی چې اره خبره اوري د ارزه نه اوري او چې سوي نه غو تاوري یو دا دلیل پیش کړي دویم دلیل باز خلق دا پیش کړي چې نبی علیہ الصلات والسلام د بدر والو سره خبر کوله کم کفار چې د بدر په کوی کې پریوتې د مردار شو مړ شو نو نبی علیہ السلام د کوی په غاړه غیت اولاله او خطاب تکي دا غملو نو چې مولو ناوړه دی نو بیا ته پیغمبر ولې خبرې کوله پوه دا دو دلایل دی غټ دی بس د ممتدینو او د غټو خلکو نو داغه مقصد دا دی چې قران او احادیثو کې با تعارض نه راولي په قران به ظاهر عمل کې چې ملي نه اوري آل تک چې نبی علی السلام ته بیان کاو یا حدیث کې چې داجی پیزار دا مسله چې کوي نو دا پیزار دا مسله بیان دا دی چې دا کنایه دا د سرعت اتیان د فرشتونه رشید احمد گنگوی رحم الله دیوبند د علوم دیوبند عالم مدرس هغه ذکر کوي په کوكب الدوري کې چې دا کنایه د تلوار د راتلو د فرشتونه فرشتي دور زر دی ملي ته راځي په قبر کې دور زر راځي چې کله مړه کی خوده شي خاورې په واوريږي نو دی ملی دا فرشتی دور زر راجی کچرتا آخری کس خام خام ملی سر کسان پاتی کیگی کنا آکت تیرالی گٹی مٹی پی سمائی آوغنور کسان تیروان شی نو دا آخری کس با دا غنور خلکو دا پیزار آواز اوری دور لری بلانی دلی اوری با کشار داغ نور خلکو د پیزار آواز چې دی ملی تا با فرشتی رازی او تا پوس بطه کئی من ربو کا و ما دینو کا و من نبیو کا ملی ناوری داغا چه کمو سر خواک دو دره کس پادو شو اخیری کسان چی دی نو آغا نور و خلق چه دا قبر نروان شو دواو شو قبر نسر آواز پادو شی کنم نو آغا نور کسان با لا دور لری نی تلی نزدی بایی چې دی مړی ته فرشته راځي اواز پیزار وسو کوي آ چې کم خواکه سره پاتې دي آ کسان با دا غنور کسانو چې کم روان دي د قبر د خوانه دا غي د خپو کشار به اوري دور لری بلانی تیری را دور زلو ته فرشته راځي مړی ته مر ربک و ما دینک و من نبیک مقصد د سره کنایه د سره ده د جلتی د تلوار د فرشتو نه چې دوه زر راځي یا فتو القدیر ابن همام بل توجه کړی دا خو بهترین توجه دادا دا د شیخ صاحب زمنګم مختار دا او د رشید احمد گنگوی رحم الله ام دا او د حسین علی نور الله مرقدو ام دا دویمه توجه دا ذکر کړي فتو القدید ابن امام شیخ محمد طاہر رحم الله په البصائر کې په دې مسر تفصیل سره تره راغی مختصر زوی دویم دا فتو القدید ابن امام ذکر کوي چې قران په ظاهر بوزي او تاویل په حدیث کې کې دا حدیث مقصد دا دی چې مل چغار د پیزار اوري به اول الوضع چکه لا ملکی خودشی لو دا مل په اولنی حالت کې اوري بیا ناوري به اول الوضع پاول کې خودلو د مړي سره چاول اوري بیا ناوري دانه دې ته بیا ارض وخزا او مل به اوري ځازکا چې په دې حدیث باندې عمل شي بل دا چې آغا نبی علیہ السلام چې خطاب کاو کفار ہوتا چې په قبرو ته باغا کوي کی پراتو قلیبی بدر چې راځي نو داغه په بارک امام بخاری ذکر کوي انهم احیا قتاده وی دی الله ژوند کیږي په دا واکه احیاهم الله ژوند کیږي دی الله اغه بیان او تقریر د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تا او دا خبره د پیغمبر پاک ته الله زکه ژوند کیږي د پاره د افسوس د پاره د پیمانتیا په خپل کار کمنګ دا سکار د پیغمبر خلاف نه وکړي مومن ول په دې مصیبتونو کې گرفتار او دریم جواب دا غزاده چې انهم يسمعون الان پیغمبر پاک دوی زما دا خبره اوس اوري بیا به ناوري د نور چا خبر نه اوري زما دا خبر اوري اوس اوري بیا که زم کو به زما غم نه اوري ځکه الله ژوند کیږي په دا واکه او سلورم جواب دا دی چې دا د پیغمبر سو خصوصیتو ا پیغمبر معجزه وا او کوم سيزونه چې د پیغمبر خصوصیتي نو ارزوک نه چې ته ار قبر تزا او ارزوک دی ستا خبره یا ته دا خبره اوري دا خبره غلطه ده نو موږ د قران او د حديث منځ کې ټکراو رانه واسه د حديث موږ منو خود حديث کې کناره د سوراتي اتيان د فرشتو نه یا به اول الوضع دغه چې په حديث باندې عمل شي او نور قران په ظاهر بزي انک لا تسمع الموت ولا تسمع ثم الدعاء او کته وی چې ملي اوري نو دا خود لزکه نه منم چا ژوندې چکون دی غن اوري ژوندې کون دی دا ژوندې له سترګې شتا او سترګې نظر نه ور کوي دا بلیدلو دا ننګي غوګونه شتا او اوریدل نشي کول ناغه تا اوریدل کول شي نو مله به کوم نه اوري سړیا اذا ولوا مدبرين وما انت بهادل من ظلالتهم او نه ته لار خودن کلهندو ته د گمراهی داینا ان تسمع الا من يؤمن باياتنا ان تسمع او رول نشکوله ته الا مگر اغه چاته اغه سو کو چاغه منی حکم نزمنګا نو دوی مسلمون تابعدار یعنی ان تسمعو اورول ته اورول د حق نشی کولې مگر هغه څوک چې یقین کوي پایاتونو زمنګ یا خمانه دادا ان تسمعو فیدا دا اوریدلو ناخلی مگر هغه څو فیدا دا اوریدلو اخلی چې یقین کوي پایاتونو زمنګا فیدا دا اوریدلو هغه څوک اخلی چې ما آیاتونو هم نه کنه وإذا وقع القول كل جواكي شوینا پدای باندې عذاب قیامت اخرجنا لهم دابة من الارض رو باسو من دلرا یو دابة زمکینا تو کلمم چه خبر بکی اغا دابة دای سرا دابة دا دابة با پا کم وقت دوزی بموت العلماء بزهاب العلم ورف القرآن قرآن علم با پورتشی علم د دین به ختم شي کته وی چې علم ختمي نو علم خو هغه ډیریږي یار کور کې څوک پاتې کیږي نه جنہ کوي او سړی او لوی او والو ټول روان دي علم پسې علم خو ډیر شه نه علم نه مراد کوم علم دی علم د قران او د سنت علم ختمي دواله دی دا وګوره تاسو تنه یو منګه ک مدرسې دي ک جمعهتون یو سو تنه به تبکه ناسي سکولونو او کالجونو نستو وګوره چ مخلوق د خدای تعالی په کې دی او زئیږي په کې نه علم به ختم شي علما به مړ شي علم د قران به پورته شي په دغه واقع دغه دابر وځي پوه او هغه دابر به وځي چې کله امر بالمعروف نهی عن المنکر ختم شي څوک امر بالمعروف نه کوي څوک نهی عن المنکر نه کوي او یا دابر وځي په وخت د خطو د نور کې دا مغرب نا چې د دې غاره کې نور د احکار شنو دا به وروځي یاد دابي اطلاق په حضرت عمر رضی الله عنه باندې کیږي چا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینی نه راغلی او په بیت المقدس کې تقریر کړی او کتا سو تورات منلې او یقینم په کړی او بنی اسرائیل نن بتا سو ول ذل کېده خو ځکه ذلیل او رسوا شوی چې تاسو د الله حکم او د الله کتاب نه مانا د الله کتاب نه منلې لکه ليدخل المسجد كما دخلوه اول مره لکه څنګه چې صورتي بنی اسرائیل کې تیر شو دا به لا پام کېږي تو کلمم چې خبر بکې دې سرا ان الناس چې بشک خلق کانو پایتون لا یوخنون چې یقین نکي دا به بداوي چې خلق د الله حکم نه مني ها ته څنګه دا به خبره کوي ولیاغه اوخد نبی علی السلام سره خبره نه وکړي حدیث مکه تیر شوی وکړه و حضرت فریاد وکړ او حضرت چې زما مالک ما باندې کار او بار ډیر گئی او خوراک مالا نه راکې نبی علی السلام مالک نه راوخته هغه ونی جلا نه وکړ حضرت سره چې بیا حضرت لا چا پیره کو هغه ونی غلې شو هغه ونی بیا غلې شو ډیر سيزونه دي چې هغه ونو غټو په نبی علیہ السلام با سلام نوی چکلا با آغا پا کم بوٹی تیرے دا یا پا کم گٹا بانا بے السلام علیکم یا رسول اللہ اید اللہ رسول نو دا ہم موجزی دی او دا نخی دی دا قیامت درات لو یوم ناشر من کل امت فوجا من من یکذب بی آیاتنا فهم یوزعون یادا کارا چرا پور تا بکو منگا دارو متن یو ٹھول گئے دا چانا چا تکذیب کوي پایتونو زمنګا فهم دی به یو زعون سب په سب کړی شي هر یو ټولګه هر یو ډلبا په میدان ولاړی حتا تر دې اذا جاءو کل شراشد نوای بو تعالی اکذبتم بیاات آیات رو جنوال کړو تاسو پایتونو زما آیات تاسو تکذیب کړو زما د حکمونو اولم تحیتو بها علما او حال دا دې چې په یو تاسو احاد ګرنه وکړی تاسو پاغه باندې پاغه حکم باندې علم اند پوي اما اذا کنتم تعملون یا کم یو عمل تاسو کو دنیا کې سی واد کفر نه جزان به بچ کړې وي وګوره قران تکذیبم کاو او پایا تونو د قران په حکمونو زما پوي نه وي اول خو به ځان پوي کړی بیا به تکذیب کاو وګوره دا اوسم تکذیب نه دی چې ملي اوري قران وینه کلا تسمع الموتى تنش اورول مړوتا او ته ملي اوري دا اول خو په قران پایا ته نو پویا نه وي او بیا د تکذیب کا او دا غي په وقل دی دا یا ته نه دا غسیږي وای پوي ګور دا شيږي ووقع القول عليهم بما ظلموا واقع بشوینا په دی باندې په سبب د ظلم دای د شرک دای الله اسی چالا عذاب نور کې په سبب د ظلم او د شرک دای او هم لا ينتقون دی به خبر نشکوله بیا د قیامت ګن حالات دی یو حالت کې به خبر نشکوله او په بل حالت کې به خبر کولې شي ولی خبر به کوي کنه کلا باز په بازو با خبر کوي ته پوس به کوي دی او بلنا او چې خبر نه کوي نو الله تعالی وجه اخسو فیها ولا تکلمون علم یرو آدین گوری انا جعلن اللیلا چه بشک گردول منگ شپا دیر پا سکون و رام گری فیهی پا دی شپا که شپا دا آرام و دا سکون دا خومن اللیلی فتحجد بی نافل تلک کوئی صد سی صد شپی تو لشپا نا ومن اللیلی من دا پا دا طبی سی صد شپی پاسی گا عبادت کوا دا اللہم ون آرام گردول منگ رزم بسرا قابل دلی دلو خالق دو دنیا سیزونو ګوري تپک قران او سنتو ګورا ان فی ذلک یقین بد نظام د شپ او درجه کې لا آیات خامخا نخری لقوم یؤمنون دا څ قوم د پاره چې ایمان وروړي یقین کوي و یوم ينفخ فی الصور پاره چې پوکه وو کشی پش پیړی کې ففزع من فی السماوات و من فی الارض نو پا یرب شی اغه سو کوم بے ہوش بشی آسو چا پاس ماننو کی دی آواج پزنکو کی دی الا من شاء اللہ مگر آگا چا خوکشی دا اللہ آد آگا نجات او دا اخلاس اون آگا بخلاص کی او ببنی یری گی وکلن اتوہو داخرین او ټول براشي الله تا تابعدار جز ټول با الله تا تابعدار وی را روان وی ور دلته وی ينفخ في الصور ففزع پوک بواله شي نو پوکي دو دیو کدري دي ها یو پوکه به اواله شي نو پاره با خلق ټول بهوش شي بل پوکه به اواله شي نو پاره با خلق پورته کیږي او دریم پوکه امرازي چې په دوی اول پوکي سره با خلق بهوش شي دویم پوکي سره با خلق باندې مرګ راشي او په دریم پوکي سره با خلق پورته کیږي نفخه دو دیو کدری وګورا یو نفخه د فزع دا لکه دلتا او دویمه نفخه د بهوشی دا لکه سوره زمر کې او دریمه نفخه هغه د پورته کېدو دا سوره یاسین کې دلتا ګور سوره زمر ګور تاسو آتش پیتا سوره زمر آتش پیتا یاتو ګور تاسو آخر آتش پیتا ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض پوک بوکلیشی پشپیلے کے نحلاق بشی فصعق من فی السماوات ومن فی الارض ملبشی حلاق بشی آسو چپاس من نوزم کو کری الا من شاء اللہ مگر آغا چخو غشد اللہ نو پاغی با مرک نرازی نو ولی مرک با نرازی کلو من علی حفان آرس چه پا مقدز مکدی نو آغا با فناشی او دلتا استثناء که چه نبازی خلق با نمریگی نو ده الا من شا اللہ نمراسری زاد دالا با نمریگی زاد دالا با نفنا نرازی یا الا من شا اللہ نمراد حملت العرش آغا فرشتی چه پا عرش مقرری دی یا حور العین فرشتی چکم جنتونو کی دی نو پاغی مرگ و فنا نرازی یو سمم نفخا ودل تکلار شا اول دا دی صورت نمل آیتو گورا پاورا چپوکے بوگلیشی پش پیلے کی ففاز عامن فی السماوات نو پیر بشی بیہوش بشی پیر بشی آسو چپاس مان نوزم کو کی دی دل تا مراد لنبش پیلے مراد دا چاغا به هوشی دا آغا غبراحت دی غیری دلی سورته زمر آیات صدا آغا دیمش پیله مراد دا چاغا دا صدا دا هلاکت تا فصائق من فی السماوات و من فی الارض او دیمش پیله ثم نفخ فیه اخرى بیا و پوکی او کریشی پدی کې بل د پورته کېدو د قیامت د پاره نو سو پوکی شو درې یوزن لفخا باغی بیرو گبراحت راشی وهم من فزع یوم اذن آمنون گبراحت باد مومنانو نید حق پرستو دا اولیاء دا انبیاء بنی او پا دویم زلش پیلی سربا حلاکت راشی مرگ براشی سمانو فی خفیه اخرى فا ازاهم قیام ینظرون ناگان دا خلق با ادری گو گوری با میدان دا قیامت تا نو سو نفخی شوی دری بازو که رازی دو دی یو دم مرگ دا بل دا پورتا که دو دا بازو که وی دری دی نو دا دریو تطبیق دا دی چاول با یر گبراحت راشی بیوشی پا دویمش پیلی سر و مرگ رازی آپ دری مکی با پورتا که دل رازی سوک چووی دو دی نو یو نموراد مرگ دی او دو دویم نموراد پورتا که دل لی دیو جنا بخاری حدیث رازی ما بین نفختین اربعون آما پا ما بین دو دوش پیلو که بس الویخ کال تیری گی او خلق بپایی که بیا پورت کی گی یو زلش پیلی اوال شوا دا یاری پا دویم زلش پیلی سر مرگ راغی د مرگ او د پورت کی دو دش پیلی ترمینز بس الویخ کالی ما بین نفختین اربعون آما سلوی کال به باران نبوریږي او په قبرونو کې به خلک داسې تر او تازه کیږي لکه څنګه چې انسان د مور په ګډه کې پیدا کیږي او جوړیږي او چې کله आवाज په انتظار وي خلک به قبرونو کې برابر شي صرف د आवाज په انتظار وي چې کله आवाज اسرافیل علیه السلام وي نو آغا دا بیت المقدس پا گٹھ بودریگی آواز بکی یا ایتوها العظام البالیا او آغا دکو زالشو او ایتوها العروق المتقطع او آغا رگنو کٹشو او آغا ویختو متفرقا گڑو وڈشو اخرجو الی فصل الفضائے روزی میدان د فیصله تا اوس بد سره حساب کیږي نو دغه د اسرافیل علی السلام आवाज بالله د هر قبر ته ورسی بندتا قبر بشریګو د میدان د قیامت در روان وی حفاتن عراتن غرلا خپی ابلا نا سنتو په بربند وروزی میدان د قیامت تا چدا سهاله قیامهم ينظرون فاذا هم قیام ينظرون ناگان دا خلق با ادری گو گوری با میدان دی قیامت تا یوم ایزی یزدر الناس اشتاتن پدا ورز با واپس کی گی خلق دی قبرنو نا میدان دی قیامت تا مختلف طریقو باندی سوک با سلیوی نو سوک با زنانا نو سوک با لویوی نو سوک با ولکیوی سوک با قاسنگوی سوک با سنگ یزدرون اشتاتا واپس کی گی با دا میدان دی قیام دی قبر کم خواه میدان ده قیامت تا وروانی اللہ ده منگا سانی حافظ امنی کثیر ذکر کے او شوکانی چرا ده نفخ نمراد نفخ اولادا و یوم ینفخ فی السور فبزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ مگر آغا سوچ خوکشید اللہ نو آغا با پا گبراہت کی نہیں لکا فرشتے با گبراہت نا اللہ بچ کی انبیاء با اللہ بچ کی نیکان بندگان با بچ کی لیکن سور انبیاء کی تیر شیو وهم من فزعی لا یحزنهم دا خدل تیرازی لا یحزنهم الفزع الاکبر غمجن بنی کی دیر را گبراہت لوئی او دا دی صورت آخر یو کم نویو گوری وهم من فزعی یوم ازن آمنون اللہ نمک دیکھ راولی چه بچو وکل اتوه داخل یوزل خباسه من روان یوزوبا الله دې من په سې طریقه باندې بوز یوزل موچت کی او ټول با الله ته وی داخلین تا بدارا جزا وترل جبال تحسبها جامدتن وهي تمر مرصا بیگا زمنګ یو رشتہ دار ټیک ټاکو ماشومه راغسته وا د سر کول کراته ها ټیک ټاک او بزره فیل شو او پاغلا رکی ساور کلا اٹیک ٹاک نا دنیا حالات تی دنیا حالات تی لیکن تو ٹیک ٹاک بڑا چیو لکھے جی او گلت دا دیکھ را پڑی ہو حالی که دا ہوز دا کسابا کیو بس دا چلو شو بس دا ٹیم او دا وقت دا مقرری بیجی سار وَتَرَ الْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَتَ مُرُّ مَرَّصَاب ار وقت بزان دی زبداؤکم تیز دی شکولی سری چې دا اللہ خوخنی ار وقت بزان تیار ساتی وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً او زمان دمان لویلو میدون دی دمان لویلوی لانجی دی لویلوی پروگرامون منگ چلو د کلونو د اوینی باتا منگ دا سن مرگ نمانو گوری خواه وینی باتا غرونو لرا تحسبوها جو گمان بکی پاغیبانی جامدتن دا ولالو وهي تمر مر صاحب او هغه بزی پشان دتلو زیباغا غرونا پشان دتلو دو وریځي مفتی اعظم د هندستان لیکي کم شي چلوي وي او جوسي والي نو کاغه روان وي نو تبه وي چې دا سره دا ولال لیک وریځ وریځ به روان وي تبه ګنو دا دا سره دا ولال حالان کې هغه به روان وي تیزي سره خو لو يا دا جوسي دا غون بدا سروانوی د خپل مقام نا سنا الله الذي طریقه دا الله دا آغا چې مضبوط کړي ار یو شیر را به شک دا الله خبردار دی پاک ارت تاسو کوي من جا بالحسنته چا چې راځو خپل په توحید باندې حسنه لو ی نیکی په نیکو کې نیکی د توحید ده من جا بالحسنته فله خير منا چا چې راځو خپل په نیکو باندې په توحید در پارا غورا دا غینا دا بدلا وهم من فزع یوم ازن آمنون او دی با دا گبراحت نا پا دا غورس که پا امن باندی پا امن بای وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالحسنات چاچ راتلو فله خير منها تو خير دے او مخی صورتونو کی ترشیو صورت انام کے فلہو عشر من جا بالحسنتی فلہو عشر امثالها چاچ رات لوگ پنی کو داغد پارا لس دی پشان داغی علتوی فلہو خیر منها باوتونو کی تزاد دے نہ تزاد نشتا عشر یاد کو پیت بار د درجے کمی باندی او خیر یاد کو په اعتبار درجه زیاتی باندې په اعتبار د هر یو انسان د عامل اخلاص او نیت تکتلې شي یعنی یو نیکی چې دانو داغي کم سے کم درجه د لسونه نشته کم اخیره مرتبه سره ده لس ده او سیوا سره ده الله ته معلومه ده چې تاک سوره اخلاص وي تاک سوره پرهیزګاری وي نو کې دې شي په یو نه کوي د یو لاک بدلی درکې یو زر بدلی درکی یو کروڑ بدلی درکی چې سره د غریبینا سره د سفرنا سره د بیماری په حالت کو هم ته د الله په دین کې مال لګې دین ته اوسګارې ځان نو الله ته د پترا چې داسې حالاتو کې د زما دین د ځان اوسګار کړي نو په یو نیکې ز یو لاک بدلی ورکو ما فلهو خیر منها او سره د معذور والی د حالت نا چې معذور همي مال هم پزان او پنورو لګی نو منجاب سیادی فکبت زکړی زنانه غریبانانی کولونو کې د شوګر بیمارانی دي د نور پاسې دم نشي غریبانانی ملاستی او پملاست زمنګ د قران دا درس او بیان اوري نو منجاب سیادی فکبت وجوههم فنار چاچ راتو کلو پا شرک سرا لوی بدی پا بدو کی شرک وافا کبت اجوهم فی النار نسکور با گرزولشی او نسکور با کلیشی مخونه دا غی پور که مخونه با نسکور دا غی پور که پراتی اللہ دی منگ بچ کی حل تو زونا سزا نشور کو ری تا ستا مگر دا غا چتا سکم عمل کو دنیا کی انما امرتو ان عبد ربها زیه البلدت اللذی حرمها بشک حکم شوی ما تا چې زبا عبادت کوم د رب دی کلی اغه رب حرمها چې ساتلې دی کلی لرا حرمها عزها چې عزت ور کړې دی کلی تا ولهو کل شی او خاص لاله اختیار دار یو شری و عمر تو حکم شوی ما تا ان اكون من المسلمین چې شمز د غاړه کې خودن کنا الله تا وانتلو والقرآن و امرتو لاندره او حکم شوی ما تا شلولم با قرآن قرآن با لولو خوا آسانا چو قرآن پرینه ده سورت آلا کی رازی سنقر اوکا فلا تنسا زردیز بدربان قرآن اولولم آخو گره قرآن با نپرینه هر یوی قرآن ده قرآن خی کتاب ده خوچ وقت راشی نبیاو تو ازگار هر یو نده علاک در سوزگار نیم اګه د شپې خو اوسګارې کې نظر مزان او زړه راځي خو باپاری او دکانداري کې نو د شپې خو ځان اوسګار کا وان اتلو القران ما ته حکم شوه دې چولولم به قران فمن هتدا فانما يهتدي لنفسي چا چې هدایت حاصل کا په قران باندې د قران هدایت حاصلېږي و انه له د ورحما هدایت او رحمت دې نو فامانه تدا فا انما یهتدی لنفسی لو بیشکا فیده ده هدایت ده پارا ده خپل ځان ده خلکو تو قرآن سپک لگی تبا ده قرآن درس که ده با ٹیوی گوری وی سیار با گوری خبرنامی با اوری نور گب شب بلگی قرآن ده توجوم سوک نکی ومن زل فقل انما انا من المنزرین آسو چو گمراشنو و بیشک زیم ده یرون کنا وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها والعقد حمد لله الله زرد چوب خي تاسو ته دلائل د عذابونو خپل فتعرفون نو په جنه تاسو غيلرا وما ربك بغافل عما تعملون انو د رب ستانه خبر دا کارونه چې تاسو کوي صورت کې دو مسلې عالم الغیب زې منجات او خلاصول والا زې ما پاره دو واقع ذکر کړی